أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم سورة سبا دویشتم سپارا آیات نمبر پینزم او پدی آیات کی اللہ جل جلال ہو تخویف اخروی دا آخرت یار ورکی آغا کسانو تا چکم دا اللہ جل جلال ہو دا آیاتونو دا کتاب دا باطلولو کوشش کئی او دا آغا چا دا آیاتونو روڑی دی کپا آغا صورت باندی دا آغا مخالفت کئی عاجز کئی یا چا نازل کڑی دی نو دا آغا مخالف چلی گی او کوشش کئی نو دا سه کسانو بارکه الله تعالی فرمای والذین سعوا فی آیاتنا آکسان چې غي مقابله کوي کوشش کوي فی آیاتنا په باطلولو زمونږ د آیاتونو کې معاجزین دی عاجز کون کې دی مونږ لرا یعنی ګمان کوي چې عاجز کې مونږ لرا مونږ د خپل آیاتونو اغاو نرسو او دی زمونگ نا باطل کی مونگ دا قرآن پا ذریز را حق کارنگو دی مونگ لرا عاجز کئی یا عاجز کئی مونگ لرا پخپل گمان کی دا عذاب نا چی زمونگ نا ببچ شی او مونگ بدی دا سو نوایو اللہ پرمائی اولائی کا دغ صفتون والا کسان چه کم دا آیتونو دا باطلولو کوشش که او دا گمانه دا چه مونگ ببچ شو اللہ پرمائی لهم عذابون دید پر عذاب دا مر رجز ناکان عذاب او علیم دردناک علیم پا مانا دا مولیم چه دا غیر درد بدن ترسی زلط ترسی دا سه ناکان عذاب مدعیات خلاصه آر زمانه که باطل فرض کوشش کوي چې د الله کتاب سره ذریعہ سره د پشي ځکه ټول دین هدا دی نو کله په مصر کې د جهاد آیاتونه وباسي شایږي کله تورات او انجیل وسره اوځيږي نو نه ماجون مرکب ته جوړ کی کله په یو شکل کې پیش کوي کو هر کله په بل شکل کې پیش کوي ودا سزا د دغه خلکو لپاره والله ویلي کوشش کوي مطلب دا دی کوشش کامیاب دې نشي ځکه الله جل جلاله فرمایلی دی چې انا نحن نزلنا الذکر دا ذکر دا قران مونږ نازل کړی دی الله و انا له لحافظون او مونږ به دې حفاظت کړو د نورو کتابونو دا غیظ ما الله نه واغسته نه ای کې تحریف شو تبدل شو په پورا دنیا کې په دې وخت کې په سلورو کتابونو کې یو کتاب صحیح علاوه د قران نه نشته په ټولو کې تحریف شوی مکمل دی انجیل خو یو زمانہ کې دومره سیوا شو چې پته پکې نه لګیدل چې څوک نو یو بچا وی ټوله ناجیل راغون کې نو سالم راغون په یو کټ کې خولل ویشنا وای چې بس کم غرزی کې نو هغه با صحیح ني نشنولې شنولې چې اخره کې سلور پاتې شو نو بس د کنو رښنوا نو به کتاب به پاتې شو بس ټول به باطل شي کټ نه به غرزيږي نو به کتاب به پاتې شو نو خدای یو نه انجیل نازل کړل او هغه اوس دا انجیل لوکا ده دا انجیل متا ده دا انجیل یوحنا ده نو ناجیل سلور دی وسغی سره حالانکه خدای نازل کړی سره یاو ده نو دې کتاب الله ذمہ داری غست او چې څوک دې سره غوت کيو کوشش کوي چې دا کتاب د پشي نو دا غي د پرناکار او دردناک عذاب ده ويرى الذين الله تعالی فرمای صداقت د کتاب بیان نه د دلیل نقلی په صورت باندې الله فرمای و ير الذین یرا په معنا د لیدو عربه کې ارا یرا لیدو د ویلګي ولیدل یو دستور ګلیدل رؤیت بصارت دته وي یو بصیرت رؤیت بصیرت د زړه لیدل نه د زړه لیدل نو مراد علم وي عقیده وي نو دلته رؤیت نه مراد رؤیت قلبی په معنا د علم په معنا د عقیده ده و ير الذین وینیا کسان ان عقیده لري او علم لري اوت العلم چې هغه ته علم ورکړ شوی دی اهل علم دی نو هغه عقیده لري الذي انزل الیک هغه کتاب هغه قران چې هغه نازل کړی شوی دی تاته من ربک د جانب د رب ستانه هو الحق هم حقیقت دی هم رښتینه دی هم صادق کتاب دی نو ګور الله جل جلاله د اهل علم خبره نقل کړه چې اهل علم ته دا پته ده چې واقعي دا کتاب د الله حق دی نو یو خدای کې په علم منقبت دی بل ځکه چې الله جل جلاله درې مصیپاره کې تیر شو شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم الله وی گواہی کوم زه چې د عبادت لایق زم او په دې گواهی کې ما سره ملائکیم دي او په دې گواهی کې ما سره اهل علم حضرات دي چې ما سره په عبادت کې شریک او دلته کې الله جل جلاله حواله ورکړي د چې دا کتاب کې پیژنې او د دې صداقت کې پیژنې نو اهل علم حضرات پیژنې ځکه اهل علم حضرات ته پته چې چا دا کتاب راول دي رښتینی دي داغه تاریخ او ته معلومي بل اهل علم حضرات ته پته چې دا کتاب چې څومره خارجي واقعیات راځي داغه سره موافق دي نور چې کوم کتابونه دي داغه سره موافق دي بار بار چې کتاب کې مه پیشنګویا ورکړي داغه صداقت او تخکاره کیږي دا رنګ په نفسونو کې په پوره کائنات کې د دې کتاب غیبی خبرونه هغه صادقيږي نو بهر حال په هر جهت سره اهل علم ته قران پاک معلوم دی چې دا حقیقت کتاب دی او اهل علم ته دا معلومه ده چې يهدي دا هدایت کوي لار خي الی صراط العزیز الحمید اغلار د غالب ذاتا او قابل صفت ذاته چې کوم غالب ذات دی قابل صفت ذات دی داغه چې کوم لار ده نو دا قران پاک اغلارې طرف ته انسان اغه سیده کوي او اغلار وته سمای نو دې کې شک نشتا قران کده موس حکم کوي نو تاته د الله لاره سمای قران کده زکات حکم کوي د الله لاره سمای کده اخلاص حکم کوي کده صدقه حکم کوي کده مور پلار سره د احسان حکم کوي کده رشتہ دارای د پاللو حکم کوي که عام خلکو سره د انسان احسان حکم کوي کده ګنا نه دی منه کوي دا غرنګي دا ذکرونه نه دی منه کوي چې هغه کې ګنا دا شرک دی زنا ربا سود دی پردې مال له پردې عزت دی نو دا ټول خبره ده ته خي او دا ټول خبره انسان چې پدی باندې رواني پدی خبرو باندې رواني دل د الله لاره چې پدی انسان روان شي د دین مثال لاره خبر ده الله لاره ده الله مجازن معنا لاره یو انسان چې ګوټي تزینو په منځ لاره باندې ورسي خبر ده الله که په جاز کې زینو د جازو خپل روټي لاره یو کپو کته زی پس مګه باندې هم په یو لاره باندې په لاره باندې انسان منځلي مقصود ترسي نو دنیا کې دا دین چې دې باندې انسان الله ترسه دی شي دا الله مهمان هاني ترسه دی شي دا رنګ دې الله رضا ترسه دی شي نو دا قران چې دې دا الله رسمي نو لاره نه مراد د عمل لسه عمل لتخيص عمل نه منکې په دا عمل باندې تروان شي الله جل جلاله ته به ورسي او یا د لاره نسبت الله خپل نمونه دوک عزیز دا غالب دی د غالب ذات لاره مطلب دا دی دا د الله لاره ده قران دی ته انسان ورسمي سه کمزور لاره نه قابل د صفت ذات لاره دا سنه چې نو کس پکې موجود دي داسې ذات لاره نو لہذا قران ته توړو کې مقصد ته نه سمي په وړه خبره دې نه رواني په صحیح لاره باندې رواني دي او د صحیح ذات هغه ته رسي نو بهرحال په دې کې صداقت کتاب دی الله تعالی دلیل نقل کړه اهل علمنا او د قران دوا او صاحب بیان کړ چې قران حق کتاب دی هبل انسان په صحیح لاره باندې رواني وقال الذين كفروا هل ندلكم دا بلا مسله بیانې د دې کافرانو مکی سورته په دې کې غټه مسله د قیامت نه انکار خبر ځین درلله غټه مسله او پری باندې سلورم وینځم شپګم ایس قران دال لے او الله جل جلاله د دې اس بات کړه د قیامت شته نو دې آیات کې باندې کافرانو غو استهزار نه کړی دی به استهزار ټوکی کولی انکار به کونه د انکار د وجې به ټوکی کولی نبی اسلام پوری نو وقال الذين كفروا واذا كافرن چې چا کفر کړي هل ندلکم علی رجل دا چې سړی د ته نه ینبی وکم چې تاسو ته خبر در کوي اذا مزقتم چې هر کله تاسو ټوکړی کړی شي کله ممزقین پوره ټوکړی کول سره ریزه ریزه شي اډو کې غوخه ختم شي هغه دا خبره کوي انکم لفی خلق جدید تاسو بخامخ بیا په نوې پیدایش کې دوباره به پیدا کول شي نو دا دیو مستبعد خبر غنل چیر ریزه ریزه شی وډو کې ټوکی شي ظالمانو غنم دا الله جل جلاله قدرت او علم په مخلوق باندې قیاس کو خبر ځان دل او یو سړی ریزه ریزه شو چې قبر اوس پړه نه انسان د دې نه عاجز دی داغه ذرات نشي راځي مګول او نه تیغه انسان جوړول دا مستبعد خبر ده لری خبر ده ګران خبر ده او په نسبت سره هغه چاته چې داغه په قدرت او په علم کې قصور نه وتا ځما معلومي چې هغه سر چې تتلې ده او پختای چې تتلې ده نه وتا غوخه معلومي چې کمه د خار ذرات جوړه شوی ده یوه علم کې قصور او بلې قدرت کې قصور راځم کول نشي بیا جوړول او حالانکه الله جل جلاله د علم د نقص نم پاک بیګا د الله علمیت تیر شو او دې پسې بیا الله خپل علمیت او طاقت قدرت الله بیانې چې دا د قدرت مسلې دي او دا الله قدرت د مخلوق په شان ته نه ده تاسو په خالق په مخلوق قیاس کوه دا خبره د غزینه غلطه نو بهر حال دو صفات د الله کامل دي دی او پسې مزید یو بل خبره به کوم بیا به د نبی علیہ السلام چې د قیامت کما کیده او داغه متعلق د دې په ذهن کې څه خیالو داغه متعلق د دې رائے سوا نو هغه خبره الله را نقل کوي افتر علی الله دی بدا خبره کوله شی آیت یا خو تړلې دي پیغمبر په الله باندې درو په الله درو الله د قیامت باره کې دا خبرې نه لیکلې چې قیامت شته داشته غشته خو ګران کار دی دا پیغمبر نه دی ویل دی په الله درو وي ټیک ام به جننا یا ده باندې جنون دی دا خبره قابل له اعتبار نه ده باندې جنون دی ده باندې لیونتوب دی دغه خبرې له اس اعتبار نشته را دی چې ټوکړي ټوکړي شی بیا برا غونډيږي په دې اعتبار نه پکار الله چې کوم جواب ورکړی دا غي نمخ کې د دې لګو زاحت و نبی له سلام په الله باندې دروغ تړي زاد دی عنادی خبره ورنا دی کې نبی له سلام پر مکه کې موجود شوی تاریخ گواله چې نبی له سلام دروغ نه دی ویلي بلکې او مکه باندې نبی له سلام دی ته جمع کړو وته وی کزه تاسو ته وما چې د دې غر شانه دشمن راځي نو تاسو به ومن دی وته مونږ پتا تجربه نه لکنه مگر کته وینو رختیا وی بیا نبی اسلام چې دعوت ورکنه به هر حال داغه نبی ارستو شو نو دا خبر هم د دې عنادی ده او پات شو دا خبره چې خو په د باندې لیوان توب دی نو دا زید او عناد دی او یو قسم استهزاء ده دی لیونی په انسان باندې د دنیا څنګه بدلیږي دی لیدا دیو په خپل رشپې پټ پټ داسې کم سردارانو راتلو د نبی اسلام قران ته به وکی خلک به منکل وی دغه خواته مزه ساحر به وته دی وجبه چې نبی له سلام سره په کم کس کې نست نبی له سلام با आवाज دغه پیغمبري خبره وا پیغمبري تاثیر او چې به خبره وکړه نو سړی به د دې د لاس وته ندی به خلق منکاو د حج په موقع باندې به زه په کسانو درول وته دې سړی سره منه ملاوي کینه ګډ ور باندې خبر ځان دار نو دا خبره چیر د باندې لیوان توپ دی دام اسې د زید او د عناد د وجنه دا زیاته و بهر حال د زید او د عناد د وجنه خبرې وي حقیقت دی کینو الله تعالی د دې جواب ورکي الله چې کوم جواب ورکي الله فرمای بل الذین لا یؤمنون خبر ادا سن ټوکړه کېدل او جمع کول خبر ادا ګران نه لکه خالق ته او دا مخلوق باره کې دا خبرې کېدې شي او دا کم خبر نه چې پیغمبر یا دروغ وي په الله باندې یا لیوان تو دا نه بل الذین بلکې حقیقت دا دی وجه دا د انکار الله فرمای بل الذین لا یؤمنون بلکې آ کسان چې کم ایمان نه راړي په آخرت باندې فل عذاب یو خو په آخرت کې دی په عذاب کې زکا جواب دا پکارو چې د دې زنا د وعد عیناد دی او د دې ضد دی هغه جواب الله نو کزه کا احکار خبره وا چې کوم جواب ښکاری ناغه خلق نه ذکر کوي سیدا با ټیم کې وسړې سوالو کې د دې جواب را کوي د دې جواب ته معلوم دی ضرورت وته د دې جواب داو چې زیدیان دی او عنادیان دی او زیدی او عنادی له څه پکار دی سزا بس الله پرمل جواب بل الذين لا يؤمنون بالاخره آکسان چې ما نه لري اخرت باندې فل عذاب دی په عذاب کې ودلال البعید او دی په گمراهه لري کیږي په دنیا کې گمراهه لري کیږي اخرت کې به عذاب کی ندی ته عذاب د سبب وای په مسبب باندې دلال البعید گمراهی دا سبب د عذاب دی الله د دنیا کې دی الله عاجز غني قادر نه غني الله په علم کې قصور غني دا لوی گمراهی دا او د دې گمراهه سزا د غره چې اخرت کې بدی سګي عذاب کی بس جواب الله دا ورک دی په گمراهه کې په غلطه کې دی خالق په مخلوق کې اس کوي دا غلطی دا د لری گمراهی د حق نه دینه سړی را واپس کې دی نشي دا غلط خبر ذهن کې برت ده الله فرمایي اخرت کې عذاب ورپسې الله جل جلاله دو مضمون دی آیات کې بیان یو خو تخویف ورکی دی ته یار ادم الله تعالی دی دی تخپل قدرت هم خی چې تاسو الله د مړی نه عاجز د پاسول نه عاجز غنه حالانکه الله فرمای افلم يروا ايدين غوري الا ما اغشتا بین ايديهم چې د دې مخ کړي و ما خلفهم د دې مخ کړي یعنی د دې د فاسره چې اسمان دی و ما خلفهم او د دې نه شاته دی یعنی د دې نه لاندې دی والارض چه غز مکره من السماء والارض بیان د ما بین ایدی و ما خلف شو د دین اولان دی ینه د دین باند دی اسمان و ما خلف هم د دین شاتا ینه د دین لاند زمکا الله و دی خو دې مړو ته ګوري خو دې دمر لوی اسمان تا چې بغیر ستنو الله جل جلاله نو دا چې ته په کمزوري قدرت باندې کی مړې پاسول سي اور ځان تعالی دا دومره لوی ازمکا چې په هوا کې لکه د فوټبال روانه د انور نه تاوی دته انسان نو ګوري چې دا ست طریقې سره الله روانه کړي دا روانه ده چلیږي الله پیدا کړي دا نو یو وړو کې هون ته انسان هغه پیدا کول هغه سره ګران کار دا د قدرت دلیل شه دا د قدرت او د علمیت دلیل شه د دواړو تاسو ته قیامت پاسول دو قوت اغواړي دو فورس یو علم یو قدرت او د ځمکې په اسمان کې قدرت هم مضبوط پکار دی وړو کې سړې داسې لوی کارو نشي کولې او داسې کاریګر سره چې کربونو سال د هغه په رنگ کې څه فرق ناراضي څه مکینیک ورلنيشتا چې نن په ستوري کې فرق دی او نن په نور کې فرق دی نه راخیږي راشه مصری ولا راواله غټ غټ مصریان پیدا کړی دي کله سپومه کې کار کوي او کله ستوري کې کار کوي او کله زمکه کې کار کوي کله سلنسر خرابې زمکه چکر نه وي او کله چینج غراره خرابې نو تاسو کار دی یعنی کامل علم سره ذره برابر نقص پکې نشتا او کامل قوت او قدرت سره حالانکه په وړو کې قدرت باندې د سلوي اسمانو درولو حدیث پاک کې رازي نبی رسول الله صلوات والسلام فرمایي اتت السما وحق لها ان تا اسمان چغار کیږي او حق داده چې د اسمان چغار کیږي لکه گاډه باندې چلوټ سی واشي او دا ټیر چیار کی زکه په هغه کې دومره سپک برابر زه اغنشتا مگر پاگی کیا ملیکی اغا سر اخیر پسی دبان دے یا اللہ جل جلال ہوتا پروکو باندے سدا اولادا نو دا دا وڑو کی علم کار ندے و دا وڑو کی قدرت کارو تا سو وڑو کی ملی تا گو رہے خو اللہوی دیتا ہم گو رہے دیتا دیتا نکوری اور پسی دا نمانون کی دا پر عذاب دے نو بس اللہ پرمائی نشا کچرے وغاڑو نخص بهم الارد دی با خخ کو پر ازمہ کگی غرد پہ کو پر ازمہ کگی یا بو سره دا کارو او نسکت علیهم یا بر او ورزو پا دی بانه کس پن یو ٹکلا من السماعی دا اسمان نطرپنا اللہ یون پر ایک قادر یو دا زمان دا قدرت لانده تاسو اللہ عاجز اگانه ناکس اگانه اللہ وی دا دور اللوی لوی مخلوقات زمان طاقت کی رزمک آسمان کهو غوالم دا زمکا که بام لانده کم کهو غوالم دا اسمان برا بانده رو غرزوم یو ٹکلا بدر بانده رو غرزوم نو تخویف هم دی او الله خپل قدرت هم بیانې چې دا دور لوی لوی مخلوقات هغه زما تابع دي ان فی ذلک الله فرمایي ان فی ذلک یقینا پدې کې لا آیه خامها دلیل ل عبرت ته او دلیل ل په قدرت د الله تعالی باندې خود چاله پر الله خبره کې لكل عبد منیب د هر هغه بنده دا د پاره منیب چې الله تعالی ته رجوع کوونکی انابت نو وانیبو الی اللہ وانابو انیبو لکل عبد منیب منیب اللہ ترجو کون کے پخپلو مسائلو کے پخپلو پریشانو کے پخپل د دنیا کامیابی کے د آخرت کامیابی کے پخپل د ژوند په مقصود کے عرض کے چا ترجو گئی اللہ تعالی دا ففروا الی اللہ دا سه انسان د پر الله پر مې پر ازمکه کې پر اسمانونو کې دا هغه د پر ډېر لوی دلیل دی چې هغه دې ته وګوري چې دا الله پیدا کړی دی نو مړي پاسو الله تسلی هغه دا انداله او زیدی او انادی ته کته ارس پېښ کې هغه نه مني خبر دا انداله چې کله د انسان په طبیعت کې اشکالی نو په خدای کې نو کته زر دلیل ولا ورګي ناغه نه پوي او یو صبر وکړه نو هغه به ډېر لوی زبرګو خزه نه منم لکه د خزه عناد زد نو هغه ورځ به تورې کرامت غو مصالح پرې قرباني داسې تیر شونو ته خزه وته تم زبرګي نن یو زبرګ لړو په دې مصالح باندې ناسو پرې قرباني تیر شو هغه ته زبرګو مصالح لته نو خزه وته آو او دې دا زوم کنه وې دا ذکر دې راخ پی کګي وګي کې کله مسلمان وا پلتلا او کله بدی پلتلا خبر ده تعالی زید او عنایت سره کته انسان ته سل دلیل پیش کی هغه به اک خپل ګن چې کم دماغو کې پروتي هغه به وې مزاده پورې دې والذین کسان ساو چې کوشش کوي فی آیاتنا په باطل له آیاتونو زمنګ کې معجزین الله فرمای دی عجز کون کې د مونږ لرا په خپل ګمان کې د عذاب نه یاد دی آیاتونو د رسول نه اولائک دا کسان چې دی دا صفاتونو والا چې دی لهم دی د پر عذاب مرجن علیم عذاب دے دا عذاب ناکارا دردناک نا ویر اللذین او کتل ریا کسانو تل علم چو ورکلشوی دے وات علم نو اکتل ری پس باندے اللذی پا آغا کتاب باندے یا ویر اللذین او علم لری اللذین او کسانو تل علم چو ورکلشوی دے وات علم نو علم لری پا دے خبرہ اللذی آغا کتاب انزل ایلے کا چه نازل کړی شوی دی تا تا من ربکا د جانب د پالونکستانا هو الحق هم دک حقیقت کتاب دی حق کتاب دی ویهدی او لار خی ويهدي او سړې سمې لار خې هدايت کوي ال صراط العزيز الحميد لار د غزاد ته چې غالب دی او قابل صفات ده وقال الذين كفروا ويا کسان چې کفر کړ دې هل ندلكم ايون خيم تاسو ايمون ان خيو تاسو ده دلالت نو کو تاسو ده على رجل پتا سي سړي باندې يو نبه حکم چې خبرداري در کوي تاسو ته اذا مزقتم فغ وقت کې چې تاسو ټوکړي ټوکړي کړئ شه کله ممزکن په پورا ټوکړي کې دوسرا انکم یقینا تاسو لفي خلق جديد خامخ په پیدائش نوي کې وای افترا علی اللہ کذبن آیا خود تڑلی دی پا اللہ تعالی باندی درو ان بی جنتن یادی دی پد باندی لیون توب بلی اللذین اللہ پرمائی بلکی آکسان لا یومنون بالاخرہ چی من لری پا آخرت باندی نوی دتا میویلی کدی یو سڑی پا 100% کی سلورنی برابر پیسا برابر شکر آگے چیر آخرت ملدہ سی خبری ایمان ایم لڑو نکاح ایم لڑا خبر دانتا دا بکلک عقیده ساته چې دا بدن بپاسی دلی بس ازا و جزا ورکی پہچان بای نعمتو نبای صرف دا بدن صفت به ملو شي کم بدن چې د سونه منزونه کړي دا بای ستړی دا برداشت کړي دا نه جگین بل به پیدا کی بعد ٹیم که تبلیغیان وی دور اغاٹ بای دور ایسن سوزین که چی دا بس بل بلا پیدا کی ام دا بای یو بل بپی جنی صحیح دا عقیدت آخرت مضبوط ذات المکاری بل الذین بلکہ کسان لا یؤمنون بالآخرة چی من لری آخرت باندې فل عذاب عذاب کی و ضلال البعید او دی گمراه لری کی د حقنا افلم یروا فز دین ګوری الا ما غشیت بین ایدیم چی وړاندې د دوی دی یعنی پاس د دوی دی وما خلپ او معشي ته جروستو ددي د یعنی لاندې د دوی دی من السماء والارض اسمانو د ځمکې نه ان نشاءالله وي که چرې مونږ وواړو نخسب بهم نو دوی به غرق کو الارض په ځمکه کې او نسقطو یا بر وغورځو علیهم په دې باندې کسپن یو ټوکړه من السماء د اسمان نه کسب ټوکړه د اسمان ان فی ذلک یکنل پدې کې پس کې د آسمان د وګرزمګي د وګرا لا آیتن خام خا دلیل دې چې دلالت کې په قدرت او په علم د الله باندې لکل عبد دار یو بند د پارا منی بنچ رجو کون کې الله تا او منی به دلیل لر چره پره همنی به ز کوي دې ته پیدا لې او چې کوم اغل پرم کافر د پرم دلیل لې خواته پیدا کته واجه د کافر د پر دلیل نه نغته څنګه پیدا وي زری مثال آسان دی ته دا د لسم کتاب دی نو دا مطلب نه جدابا چې چا لسم ویلی هغه به وي بلکې چې څوکم لسم کوي نو دا هغه د پاره دی نو څوکم چې زمکه او اسمانو کې سوچ کوي نو دا هغه د پاره پکې د قیامت په پاسېدو باندې مضبوط څه دی دلیل دی الحمدلله رب العالمین ولاقبت المتقین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی وصحبه اجمعین الله سبحانه وتعالى فرادنا نسيب الله خير وبركات نسيب من اخر الدرسوا ان مساتي الله عز وجل لنا نسيب نقول ما فيك يا الله لازم حفاظتك الا عندنا باندنا يا رب بل ترنا يا الله كن ما حولنا مساتي الله سر دي ايمانك قبر تبوز يا الله اخرت تبوز يا الله اخرتك دي زمان مضبوطك يا الله يا الله زمان زلك يا مبارك شت مرا وجه الله ده ايمان ختمي نك ختمنا كريم خدنا كده زمان مضبوطك راضي شي Thank you.